Diety, drażetki i syrop już dla 3-latków. Lokomotiv. Niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 13 maja. Minęła godzina 20. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Samorządowcy apelują do Senatu o szybkie przyjęcie ustawy w sprawie Unijnego Funduszu Odbudowy. Warszawa upamiętniła rotmistrza Witolda Pileckiego, dziś rocznica jego urodzin. Na koniec tego serwisu będziemy mieć dla Państwa zaproszenie. Właśnie teraz zaczyna się 23. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Związek Samorządów Polskich zaapelował do Senatu o jak najszybszą ratyfikację Funduszu Odbudowy. W liście otwartym skierowanym do marszałka Tomasza Grodzkiego zwrócono uwagę, że pandemia negatywnie wpłynęła na budżety lokalnych wspólnot. Na tę chwilę Izba Wyższa ma się zająć ustawą 27 maja. O szybsze procedowanie apelują również politycy PiS-u. Rzecznik rządu Piotr Miller mówił w TVP Info, że głosowanie za Funduszem Odbudowy nie powinno być przedmiotem politycznych rozgrywek. Obawiam się, że niestety pan marszałek Senatu będzie odporny na te apele. No to bardzo zła informacja, bo środki na politykę gospodarczą, środki na infrastrukturę są potrzebne Polsce, bo to są rekordowe środki w historii naszego członkostwa w Unii Europejskiej, ale są również potrzebne innym krajom europejskim i to jest kwestia też takiej solidarności europejskiej. Fundusz Odbudowy to unijny program pomocy dla gospodarki europejskiej po pandemii, na który wspólnota ma przeznaczyć 750 miliardów euro. Do Polski z tych pieniędzy ma trafić około 58 miliardów euro. Szerzej o apelu samorządowców piszemy na portalu polskieradio24.pl. Zostałem jeszcze przy polityce. W Senacie trwa debata przed wyborem nowego rzecznika praw obywatelskich. Kandydatem na to stanowisko jest poseł PiS-u Bartłomiej Wróblewski. W czasie dyskusji senator Koalicji Obywatelskiej Sławomir Rybicki zapowiedział, że jego ugrupowanie zagłosuje przeciw. Demokratyczna większość w Senacie nie poprze osoby, która reprezentuje obóz władzy, partię rządzącą, która łamie zasady praworządności, demontuje trójpodział władzy. Nie poprzemy osoby, która jest współodpowiedzialna za niebywały chaos prawny w Polsce, za zawłaszczanie przez obóz władzy większości instytucji demokratycznego państwa prawa poprzez ich upartyjnianie. Kandydatury Bartłomieja Wróblewskiego bronili senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. Jan Maria Jackowski mówił o jego niekwestionowanym dorobku naukowym i życiowym. Bardzo dobre merytoryczne przygotowanie prawnicze, wykształcenie, biegłą znajomość 4 języków, zagraniczne studia, dorobek w zakresie praw człowieka. Jest człowiekiem odważnym. Odważnym jest też jako człowiek gór. Nie wiem, czy wszyscy w tej Izbie wiedzą, że jest zdobywcą korony świata, czyli zdobył wszystkie najwyższe szczyty na wszystkich kontynentach na świecie. Głosowanie w sprawie kandydatury Bartłomieja Wróblewskiego na urząd Rzecznika Praw Obywatelskich ma się odbyć jeszcze dziś wieczorem. Ochotnik do Auschwitz, jeden z najodważniejszych żołnierzy II wojny światowej, upamiętniony w Warszawie. W rocznicę urodzin rotmistrza Witolda Pileckiego przed jego pomnikiem na Żoliborzu odbyły się uroczystości zorganizowane przez Fundację Projekt Patriotyzm pod patronatem ministrów obrony narodowej oraz kultury. Środowiska młodzieżowe przez 9 lat maszerowały warszawskim marszem Pileckiego. Mateusz Luśnia, prezes Fundacji Projekt Patriotyzm. Ze względu na trwającą jeszcze epidemię nie możemy zorganizować tak dużej imprezy, więc spotykamy się wspólnie, żeby złożyć wieńce pod pomnikiem, który od 2017 roku też dzięki staraniom młodzieżowych organizacji tutaj na warszawskim Żoliborzu stanął. Hołd będziemy mogli oddawać nie tylko przed tym pomnikiem. Trwa przekształcenie aresztu śledczego w placówkę muzealną. Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości. Są gotowe projekty architektoniczne, budowlane, pozwolenia. Muzeum jest samodzielną jednostką, ma własny budżet. Czekamy na zabezpieczenie środków finansowych, by móc rozpisać przetarg i rozpocząć przebudowę, tak żeby ten obiekt stał się pomnikiem wszystkich niezłomnych. Była to relacja Karola Darmorosa. Na koniec mamy ciekawą propozycję. Właśnie zaczyna się 23. Festiwal Folkowy Polskiego Radia Nowa Tradycja. Inauguruje go koncert grupy Fanfara Awantura, która wykona utwory z albumu Prawdziwe Polskie Techno. Słuchać występu można będzie na antenie radiowej Jedynki. Ze względu na pandemię tegoroczne spotkania odbywać się będą bez udziału publiczności. Można je będzie za to też śledzić online, mówi dyrektor naczelny Radiowego Centrum Kultury Ludowej Piotr Kędziorek.

and that it had to be with you. Everything happens to me. Deszcz to podobno jutro ma przyjść. Nowy Jork, deszczowy dzień, niespodziewane spotkania, ale i niespodziewana miłość, a do tego tak piękne dźwięki jak te. Chet Baker w oryginale Pan Chet, a w filmie Woody'ego Allena zaśpiewał je Timothée Chalamet. Przyznam, że zawsze kiedy widzę te obrazki z Nowego Jorku w głowie, jakoś tak ciepło mi się robi na sercu. Soundtracki filmowe, a no właśnie, mają moc, nie da się ukryć, w deszczowy dzień w Nowym Jorku, tak ten film się nazywa. A przed nami bohaterowie dzisiejszego wydania Konstelacji M. Przed nami potrójna uczta z projektem Vast. I know some of you don't want to hear me yap away. So we're gonna divide the tracks, track IDs, between yapping and singing. But I know some people like to hear what the songwriter was thinking when maybe they wrote a song, or why they wrote the song, or what the song means to them. I wrote this song after Columbine happened. Really upset me, and I think people write songs or poems or stories not to escape reality but to help deal with reality, and that's what this song was about for me. I think since then the issue has become highly politicized, and I hope this song isn't taken that way. This song is not about politics or religion. That's my boy, American son. Hope I'm not around when he gets the idea. Buy a gun. There's a boy, American son. Hope we're not to blame when he gets the idea to kill someone. Oh, have you ever really loved someone? Have you ever really loved someone? The flag's been broken by an enemy, raised on MTV, raised on you and me. Oh, have you ever really loved someone? Have you ever really loved someone? Gone, yeah, it's gone, the land I have known of in my youth. Yeah, it's gone, and it's never coming back. is our savior, not looking for a sign, just want something to clean the blood from my numb and weary mind. Oh, have you ever really loved someone? Have you ever really loved someone? Nie jest wielką tajemnicą, że to, co niedostępne, smakuje najlepiej. Próżno szukać tej wersji w serwisach streamingowych, a co najważniejsze, moim skromnym zdaniem, wersje, które pan Crosby umieścił na albumach ze słowem stripped, brzmią tak bardzo intymnie, że chyba czasem zapomina się o wersjach oryginalnych. Powiedziałem, że te wyjątkowe dźwięki to sprawka niejakiego Johna Crosby'ego, ale nie powiedziałem, że to projekt VAST, Visual Audio Sensory Theater. Dźwięki z Austin ze stanu Texas. A pan John to wszystko sobie tak poukładał, tak to posegregował, że swoje wyjątkowe sesje akustyczne umieścił na trzech albumach, na albumach, których okładki co prawda są te same, ale kolory już niezupełnie. Trzy wersje albumów, trzy zupełnie inne zestawy utworów i trzy kolory. Wersja czerwona, niebieska i wersja zielona. No to sięgnijmy teraz do wersji czerwonej. Sunday, I Will Be Gone. Sunday, Radia I Will Be Gone, utwór ósmy z akustycznej odsłony, czerwonej odsłony albumu Johna Crosby'ego, ukrywającego się pod pseudonimem Vast. Lista obecności, a no właśnie, nie wspomniałem o liście obecności. mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl oraz facebook.com/trójka. Tam lista obecności. Będzie mi miło Państwa tam zobaczyć. A przed nami kolejni dźwiękowi bohaterowie. Zwał się Bonnie Pixie i utwór Vapor Salem w zupełnie innej, nieco wolniejszej wersji, w wersji alternatywnej. Program trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. w świecie muzycznym podatek cukrowy nie istnieje. A jeżeli chodzi o kilokalorie, no to też się chyba nie ma czego bać. Sugar, słodki tylko z nazwy, bo w rzeczywistości jest niezwykle gorzki. Gorzki, ale jednocześnie intrygujący świat projektu Hate Rock. U nas w tęgoborskim lesie leje, grzmi, chociaż jeszcze godzinę temu było piękne słońce. Pozdrawiamy z lasu pani Krystyna i pan Marek. A ja zerkam za okno przy Myśliwieckiej 357. Też chyba robi się podobnie. I od tego deszczu chyba nie uciekniemy. No dobrze, a słowo się rzekło, Hate Rock to nasi dzisiejsi kolejni drudzy bohaterowie. Na winylu, ale okazuje się, że jest też inna wersja, epka Body Lotion. Dopiero rok temu pojawiła się w wersji cyfrowej, a na niej trzy utwory: Sugar, Punch i tytułowy Body Lotion. Chciałoby się powiedzieć, to taki dźwiękowy balsam dla zmysłów. A no właśnie, no to zanurzmy się w świat dźwięków nieco dłuższych. 10 i 21, 10 minut i 21 sekund. Tyle trwa i tak to sobie obmyślili panowie z projektu LAM oraz Reason. Takie dźwięki tylko w Trójce. Chicago, Illinois i dwa projekty, Loom i Reason. Tylko dwa utwory i aż dwa utwory, które trwają łącznie ponad 20 minut. Te dwa utwory umieścili na wydawnictwie Live at Electrical Audio. Dźwięki, które chyba idealnie oddają analogowy dźwięk nasączony klimatem Chicago. Konstelacja M w Trójce do godziny 21, a przed nami drugi już dzisiaj kącik filmowy. Filip Rombi. Soundtrack z filmu The New Girlfriend w reżyserii François Ozona. Laura, jedna z bohaterek filmu oraz jedyna bohaterka tego właśnie utworu. Zresztą to nie jest jedyny film Ozona, do którego Filip Rombi poczynił soundtracki. Jeżeli oglądali Państwo chociażby film U niej w domu, na pewno wiedzą, o czym mówię. Czas się pożegnać. Po 21 na antenie Trójki Aleksandra Kaczkowska i jej dźwiękowe inspiracje tuż po zachodzie słońca. A my słyszymy się za 7 godzin z malutkim hakiem. Grażyna Oczkowska i Mateusz Tomaszuk. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. No to jeszcze raz, Barbara. Kim jesteśmy? Łowcami okazji, Marian. Co robimy? Kupujemy. Jak? Taniej. Gdzie? W Media Expert. No. Kupuj taniej w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka LG. Teraz taniej o 500 zł. Telewizor Smart Sony 65 cali. Teraz za jedyne 3799. Taniej o 1000 zł. A do tego raty 0% i przez pół roku nie płacisz. RRSO 0%. Ceny.